się to, co się chce? W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 5 sierpnia, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. Sejmowa Komisja Regulaminowa za uchyleniem immunitetu Antoniego Macierewicza. Zarzuty dotyczą ujawnienia tajnych informacji. Budowa portu w Świnoujściu może być kontynuowana. Sąd odrzucił skargi organizacji ekologicznych. Gorące powitanie na lotnisku Chopina. Zwycięzcy siatkarskiej Ligi Narodów wrócili do kraju. Jestem bardzo dumny, tym bardziej, że jeden z polskich siatkarzy jest moim synem. Jan Firlej. Za uchyleniem immunitetu posła PiS Antoniego Macierewicza jest Sejmowa Komisja Regulaminowa. Dziś posłowie wysłuchają sprawozdania komisji oraz stanowisk klubów. Prokuratura chce postawić byłemu przewodniczącemu podkomisji smoleńskiej zarzuty ujawnienia tajnych informacji. Macierewicz podczas komisji zarzucał koalicji rządzącej polityczną grę i działanie na korzyść Rosji oraz Putina, mówi przewodniczący Komisji Regulaminowej Jarosław Urbaniak. Póki co to sytuacja wygląda tak, że prokuratorzy zarzucają jemu ujawnienie tajemnicy państwowej, którą mogą wykorzystać ludzie Putina. Niejawne informacje miały znajdować się w załącznikach do raportu podkomisji smoleńskiej dotyczącego katastrofy prezydenckiego Tupolewa. Antoni Macierewicz twierdzi, że otrzymał pozwolenie na ich publikację. Wszystkie te dokumenty zostały zaaprobowane przez służby specjalne. Sejmowa dyskusja nad wnioskiem o uchylenie immunitetu posła PiS-u zostanie utajniona, ale samo głosowanie będzie jawne. Michał Makowski, Polskie Radio. Można kontynuować budowę terminala kontenerowego w Świnoujściu. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił złożoną przez organizacje ekologiczne z Polski i Niemiec skargę na decyzję środowiskową dla tej inwestycji, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Budowa terminala jest dla naszego rządu priorytetowa. Nowe możliwości portu sprawią, że nasza konkurencyjność na Bałtyku zdecydowanie wzrośnie. Do Świnoujścia będą przypływać największe kontenerowce świata. I co za tym idzie, Polska będzie przejmować coraz większą część rynku transportowego w całym regionie. Koszt tej inwestycji to ponad 10 miliardów złotych. Rozmieszczeniem rakiet krótkiego i średniego zasięgu grozi Rosja. To reakcja na potencjalne rozlokowanie amerykańskich pocisków w Niemczech. Do 2019 roku obowiązywało porozumienie obu krajów w tej sprawie, ale zostało ono wypowiedziane przez USA. Pentagon uznał, że Rosja narusza traktat, wykorzystując do systemów Iskander rakiety nieodpowiadające parametrom przyjętym w międzynarodowych dokumentach. Od tamtej pory Rosjanie wielokrotnie testowali rakiety krótkiego i średniego zasięgu, które pokonują dystans od 5 do 5,5 tysiąca kilometrów i są zdolne do przenoszenia ładunków jądrowych. Jak przypominają rosyjskie media niezależne, w tym Radio Swoboda, Kreml już oficjalnie anonsował budowę takich rakiet. Rakiety krótkiego i średniego zasięgu były zakazane, ponieważ krótki czas lotu od wyrzutni do celu ogranicza atakowanej stronie możliwość odpowiedzi na uderzenie jądrowe. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Radość i duma, z takimi emocjami kibice przywitali w Warszawie siatkarzy. Po zwycięstwie w Lidze Narodów biało-czerwoni wrócili do kraju. Wieczorem wylądowali na lotnisku Chopina. Ja oglądam się tu od 99 roku, praktycznie każdy mecz w fazie pucharowej na stojąco. Zrobili 3 razy 3-0, chyba nikt w historii WNR-u tego nie zrobił wcześniej. Jestem bardzo dumny, tym bardziej, że jeden z polskich siatkarzy jest moim synem, Jan Firlej. Półfinał pokazał, że było ciężko i się nie spodziewaliśmy pierwszego miejsca. Oczywiście, i mistrzowie świata, i Europy, no i jest duma, że ciągle mi się udaje i trzymam kciuki, żeby dalej mi się udało, dalej mieli tyle sukcesów. Uda się, siatkarze wkrótce rozpoczną przygotowania do mistrzostw świata. Remont prawie 400 orlików jeszcze w tym roku, zapowiedział minister sportu. Jakub Rutnicki chce też rozbudowy części istniejących boisk o dodatkowe obiekty, jak bieżnie czy ściany wspinaczkowe. Ponad 140 milionów złotych Ministerstwo Sportu przeznaczy na remonty orlików. W tym roku ma zostać wyremontowanych 377 boisk sportowych tego typu w całej Polsce. Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Chojan chciałby odświeżyć stare i budować nowe boiska. Ja chciałbym, żeby przy każdej naszej szkole jakieś boisko sztuczne właśnie w takim systemie orlikowym powstało. W całej Polsce nie brakuje miejsc, gdzie boiska dosłownie pękają w szwach, mówi mi pan Maciej z osiedla Rataje w Poznaniu. Poznaniu. U mnie na osiedlu cały czas praktycznie okupowane przez dzieciaki, nastolatków, ludzi w różnym wieku. Minister sportu Jakub Rutnicki zapowiada orlikowe przyspieszenie i modernizację wszystkich obiektów w ciągu 2 lat. Żeby każdy orlik, który będzie tego potrzebował, po prostu został wyremontowany, bo nowy obiekt sportowy to po prostu uśmiech dzieciaków. W całej Polsce jest ponad 2,5 tysiąca orlików. Maciej Szefer, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra i dobra. Ponad 30% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Jest ostrzeżenie hydrologiczne 2 stopnia przed wezbraniem wody w zlewni Martwej Wisły i na Raduni. W części kraju w lasach występuje zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południowym wschodzie kraju zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane i tu ma nie padać. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, ale też z deszczem. Opady będą postępować od północnego zachodu i zachodu w kierunku centrum Polski. Na termometrach od 18 stopni na północnym zachodzie do maksymalnie 27 na południowym wschodzie. Leonard Skinner? No tak, bo Sweet Home, coś w tym jest. To z dedykacją dla tych, którzy właśnie wrócili z urlopów do domu i do codzienności. Wtorek, czas zacząć. Jest 6:06. Sweet Home Alabama. Tak zaczynamy wtorek, jeden z najkrótszych dni w roku. Zapraszamy do Trójki. Choć raczej powinienem powiedzieć dziś jedna z najkrótszych dób w roku. Tak jest, doba krótsza od 24 godzin, o uwaga, 1,34 milisekundy. Dlaczego tak? To wyjaśnimy jeszcze przed siódmą. Ile kroków mają dzisiaj Państwo w planach? No bo zmieści się pewnie o jeden mniej, niecały jeden, biorąc pod uwagę tę krótszą dobę. Ale mówi się o 10 tysiącach kroków, że to dobra liczba, że to zdrowo, tylko czy na pewno? Ten temat dziś w cyklu News albo Fake News Piotr Łodej i jego gość sprawy wyjaśnią, a gość Piotra akurat o chodzeniu wie wszystko. I pewnie się Państwo domyślają, o kogo nomen omen chodzi. Co jeszcze przed siódmą w programie? Podsumujemy 10 lat Agaty Dudy jako pierwszej damy. Czy faktycznie to było ciche 10 lat? O tym już za kilka minut. Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grządowski. Zapraszamy do Trójki. Do dziewiątej. Czy coś mnie chwyci tak jak wcześniej? Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas. Mni mi w oczy wieje wiatr. Kto złapie mnie za drżącą rękę? Jestem tu na krótką chwilę jak bluza metr 42. Otwieram oczy na niebie ślad. Co jeśli to ostatni raz? Bo nawet ciepły bot się zetrze i marznąć będę w grubszym swetrze, więc chcę zadzwonić, czas już mam. Przez lata będę zmieniać wersję, by dojść do tego, że te pierwsze to ostatni raz. może dziś ostatni raz. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka i Samoloty, czyli 12 miejsce ostatniego notowania listy przebojów Pierwsza Trójka. Głosowanie oczywiście trwa. LPT, polskieradio.pl. A teraz temat, który już zapowiadałem, czyli 10 lat. 10 lat, które minęło jak jeden dzień, no może dwa dni, prawda? Już jutro zakończy się urzędowanie prezydenta Andrzeja Dudy, a wraz z nim działalność pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy. Złośliwi mówią, że było to najcichsze 10 lat historii działalności pierwszej damy w naszym kraju. Ale czy cisza oznacza rzeczywiście brak działania? To sprawdził Paweł Turski. Na pytanie, co robiła przez 10 lat była nauczycielka języka niemieckiego, odpowiedź zna mało kto. Nie wiem. Chyba dbała o małżonka. Odwiedzała niepełnosprawnych, z dziećmi miała kontakt. Taka matka Polka. I w sumie to się zgadza. Jak patrzymy na kwestie zaangażowania społecznego, myślimy o działalności związanej z dziećmi, z dużym naciskiem na opiekę nad wcześniakami. Małgorzata Paprocka, szef Kancelarii Prezydenta. Spotkania w szkołach, promocje nauki, promocje czytelnictwa, konkursy polonijne, działania związane ze wsparciem osób z niepełnosprawnościami, opieka nad seniorami. Pierwszy raz małżonka prezydenta zwróciła się w stronę kół gospodyń wiejskich. One rzeczywiście się parają bardzo różnymi rzeczami, bo i rękodziełem, i kulinariami, ale też organizują bardzo dużo akcji charytatywnych. To wypowiedź pierwszej damy dla świata rolnika. Obala ona raz na zawsze tezę, że Agata Kornhauser-Duda milczała przez 10 lat. Prezydentowa często mówiła. Zapraszając na wydarzenia. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde. Zachęcając do udziału w akcji Narodowe Czytanie. Na ulicy Miodowej, co dzień około południa. I to w sumie, poza drobnymi wyjątkami, o których później, jedyne kategorie wypowiedzi pierwszej damy. Przyjęcie takiego założenia, takiej formy prowadzenia działalności było pewnego rodzaju protestem przeciwko manipulacji. Nie oznacza to jednak, że Agata Kornhauser-Duda była cichą pierwszą damą. Była bardzo głośna, tylko że za kulisami. Jacek Gądek, dziennikarz Onetu, autor książki Duduś, prezydent we mgle. Kulisy pałacu Andrzeja Dudy. Ona czasami wręcz wymuszała decyzje czysto polityczne swojego męża. Tak było w przypadku dwóch uwet wobec Lex Czarnek. Bardzo gorąco namawiała Andrzeja Dudę do tego, żeby złożył projekt ustawy dotyczący aborcji. Chodziło o projekt ustawy, który pozwalał na usunięcie ciąży w razie wady letalnej płodu. Zresztą w trakcie trwania strajku kobiet podczas telefonicznego wywiadu prezydenta w Polsacie pierwsza dama prawie że wyrwała mężowi telefon, by zabrać głos. Koło mnie siedzi moja żona Agata i słyszę, że chce zabrać głos, więc przekażę. Stawiam pytanie, czy każdy jest zdolny do heroizmu? I czy kobiety muszą być zmuszane do heroizmu? Mam tutaj wątpliwość. Przez kolejne 5 lat Agata Kornhauser-Duda nie zabrała głosu w mediach ani razu. Ja przez 5 lat rozmawiałam z Polakami, z naszymi rodakami, na każdym ze spotkań. Mówiła pierwsza dama w Półtusku, na wiecu męża po drugiej turze wyborów w 2020 roku. Była zaangażowana w działalność charytatywną wraz z Omeną Mensah, żoną prezydenta Niemiec, czy żoną Joe Bidena, Jill Biden. Spodziewałabym się, że pani prezydentowa będzie chciała kontynuować swoją działalność skupioną na sprawach społecznych, sprawach pomocowych. A 10 lat Agaty Kornhauser-Dudy jako pierwszej damy podsumował Paweł Turski. Down on the camel's back. They little at a time. Shit, I'm stepping in harder this year. Yeah, bear rapping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha, ha, ha, ha, ha. Yo, we gon' ghost town, this Motown. With your sound, you in the blink. Gon' bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it until you chatty head. And watch the way I navigate. Gorillaz w trójce jest 6:22. Przegląd prasy. Na przegląd zaczynamy od portalu polskieradio24.pl i czytam tutaj, że prezydent Andrzej Duda odznaczył prezesa PZPN-u Cezarego Kuleszę krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w popularyzowaniu piłki nożnej w Polsce, promowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej w społeczeństwie. To jeszcze raz. Prezydent odznaczył Cezarego Kuleszę za wybitne zasługi w promowaniu zdrowego trybu życia. Czy to wymaga komentarza? Teraz sprawy poważne i Rzeczpospolita. Netanyahu ogłasza decyzję o pełnej okupacji Strefy Gazy. Premier Izraela Benjamin Netanyahu potwierdził w poniedziałek, że podjęto decyzję o pełnej okupacji Strefy Gazy, obejmującej działania wojskowe w obszarach, gdzie według informacji mogą znajdować się zakładnicy. W przemówieniu opublikowanym na platformie X Netanyahu zadeklarował, że Izrael zobowiązuje się do uwolnienia Gazy spod panowania terrorystów. Premier zaznaczył, że wielu mieszkańców Gazy zwraca się do Izraela z prośbą o pomoc w uwolnieniu ich spod władzy Hamasu i że Izrael ma zamiar im tę pomoc zapewnić. I co przyniesie ta pomoc? No zapewne i tak zła sytuacja humanitarna w Strefie Gazy stanie się tragiczna, tak pisze Rzeczpospolita. Ja bym powiedział, że już tragiczna sytuacja zacznie się po prostu wymykać możliwością języka, by ją opisać. Izraelskie media nie podały, co stanie się z palestyńską ludnością cywilną zamieszkującą obszary obecnie nieokupowane przez Izrael, gdy już zacznie się ta pełna okupacja. Ale izraelscy urzędnicy wcześniej ogłosili plan budowy obozu koncentracyjnego na niewielkim obszarze południowej Strefy Gazy, którego celem jest przymusowe przesiedlenie tam całej ludności cywilnej. Z historii chyba to znamy. Tymczasem w Strefie Gazy w atakach wojsk izraelskich giną Palestyńczycy stojący w kolejkach po pomoc humanitarną. Tylko w niedzielę w izraelskim ostrzale zginęło 23 Palestyńczyków czekających na jedzenie. To może coś lekkiego, coś przyjemnego na koniec przeglądu prasy jednak. To akurat znalazłem w mediach społecznościowych, ale opatrzone zdjęciem, więc wierzę, że to prawdziwa informacja. Piłkarska Maxim Sulas z drużyny Sønderjyske, to zdaje się skandynawska, któraś skandynawska liga, został graczem meczu z Nordsjælland i otrzymał w nagrodę 55 kg ziemniaków.

Na południowym wschodzie kraju zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane. I tu ma nie padać. I ten południowy wschód to będzie tak na południowy wschód od Łodzi, powiedzmy. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, ale też z opadami deszczu i nawet z możliwymi burzami. A na termometrach dziś od 18 stopni na północnym zachodzie, na przykład w Poznaniu, Bydgoszczy czy Koszalinie, do 27 na południowym wschodzie już wspominanym, no czyli na przykład w Radomiu. A czy w Radomiu nas Państwo dziś słuchają? Dwie dwójki i siedem trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedawno na murę mówię, też upiorę. Gdybym tylko wiedziała, jaki był tego powód i jak wielkie było moje zdziwienie, gdy tak bardzo mi przypominało ciebie. Zerwało wszystkie linie telefoniczne. Wiem, do czynienia Yeah. przez chwilę się waha, potem mijają już lata. I nie wiadomo, kiedy tak szybko to mija. Każdy dzień znika w okamgnieniu jak chwila. Wiem, że nie wyjdzie z tego żadna drama. Powoli czuję, jak uderza fala. I nie pomoże klatka Faradaya, ani żaden szaman. Miłość jest ślepa jak teren, trafia przez chwilę się waha. Potem mijają już lata. I nie wiadomo, kiedy tak szybko to mija. Każdy dzień znika w okamgnieniu jak chwila. Miłość jest ślepa jak teren, trafia przez chwilę się waha. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja odpowiadam, Radom słucha, a właściwie okolica. Miłego dnia. No to właśnie Radom i okolica będą dziś najcieplejsze w Polsce. Gratulacje dla Radomia i okolic. Zapraszamy do Trójki. Ale wszędzie w Polsce i wszędzie na świecie doba będzie dziś krótsza od 24 godzin, o nieco ponad jedną milisekundę. Jak to możliwe? Karolina Gonet zapytała o to ekspertów. Zazwyczaj to jest tak, że w ciągu ostatnich milionów lat Ziemia trochę spowalniała. Doktor Łukasz Badowski, popularyzator nauki, dziennikarz naukowy Polskiego Radia RDC. Bo Ziemia w ogóle dawno temu kręciła się dużo szybciej. Doba miała około 21 godzin. I to trwało przez setki milionów lat, aż coś się zmieniło. Na tyle dużo, że Ziemia przestała utrzymywać swoje w miarę równe tempo i zaczęła spowalniać. I gdyby Ziemia była sama z siebie w kosmosie, i nic się z nią wielkiego nie działo, to kręciłaby się cały czas tak samo. Oś w tym samym kierunku i prędkość obrotu taka sama. Ale Ziemia w kosmosie nie jest sama. Księżyc. A jak jest Księżyc, to część tej energii ruchu obrotowego może zostać przez grawitację do Księżyca przeniesiona. I dlatego Ziemia zaczęła poważnie spowalniać. Do początków lat 30. ubiegłego wieku wydawało się nam, że Ziemia obraca się w sposób jednostajny. Profesor Jolanta Nastula, kierownik Zakładu Geodezji Planetarnej Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Wraz z pojawieniem się dość dokładnych zegarów kwarcowych, a później zegarów atomowych, okazało się, że Ziemia obraca się w sposób jednak nieregularny. To nie jest zauważalne dla naszego oka, ale dla zaawansowanych technologii już bardzo. To rodzi problemy, bo na przykład satelity mierzą czas, nie patrząc na to, czy Ziemia się kręci szybciej czy wolniej. Zegary atomowe mają to samo. Co jakiś czas specjaliści od rachuby czasu muszą doliczać albo odejmować tak zwaną sekundę przestępną. No bo jak się te błędy akumulują do jednej sekundy za dużo albo jednej sekundy za mało, trzeba ją odjąć. To jest koszmarny problem, bo przecież satelity albo fabryki nie staną na jedną sekundę. Ale są również bardzo interesujące dla naukowców, bo na podstawie obserwacji, analizy takich zaburzeń, my możemy wysnuć wnioski na temat budowy naszej planety. Zakładając, że dzień jest krótszy, z jakiej aktywności by pani zrezygnowała? Z siłowni. No jak jest krótszy, to wolę czytać książki. Idąc na siłownię, musiałabym na nią dojść, trenować przez godzinę i jeszcze potem wrócić. A tak to od razu jestem w domu i mogę czytać. Ze snu. Ze snu? Tak. Bo to i tak by nic nie zmieniło w moim życiu kilka minut. Przestałabym się kąpać rano, żebym robiła to wieczorem i przez to miałabym więcej czasu w ciągu dnia. I śniadanie wieczorem można zjeść, prawda? Czyli dziś dzień krótszy. 5 sierpnia krótszy od 24 godzin. Niby o ułamek sekundy, ale to jednak może być dobra wymówka. Z czego państwo z tej okazji by zrezygnowali albo co robiliby krócej? 22 i 7 trójek. Empty field of snow. My room is 25 below. The Jak zapowiadał go kiedyś Bruce Springsteen na jednym z koncertów w Ameryce Łacińskiej, El Stingo! El Stingo w trójce i kwadrans do godziny siódmej. Ja przypominam, że pytamy dziś o to, z czego by państwo zrezygnowali albo co robili krócej, bo dziś doba krótsza od 24 godzin, potwierdzone to naukowo, o 1,30 milisekundy. Ale jednak, 22,7 trójek w tym temacie, ale także dzwonią państwo w sprawie Radomia. Chciałem tylko przypomnieć, że Radom był przez 2 lata stolicą Polski, także jeżeli ktoś z zazdrością słucha całej Polski, niech wie, że my, mieszkańcy Krakowa, Gniezna, Radomia, Warszawy, zawsze się słuchamy. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Mam takie przeczucie, że właśnie otworzył pan puszkę Pandory. Ale może ono się nie sprawdzi. 22,7 trójek to numer do nas, obowiązuje. Cały czas, do 9. It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. With their arms out like an angel through the gosh sunroof. Chaperone w trójce. Good luck, babe. Za 11 minut siódma to czas na cykl Piotra Łodeja. Dziś z gościem, który powie, o co chodzi. News albo fake news. Od kilku dni bombardują mnie informacje z internetu, że 10 tysięcy kroków dziennie to mit. To świetnie przed laty sprzedany chwyt marketingowy, a może to faktycznie wyznacznik dziennego limitu zdrowia. Naszym gościem jest Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry, bardzo mi miło, witam wszystkich słuchaczy. Skąd się wzięła ta magiczna liczba dziennego celu 10 tysięcy kroków? Teraz okazuje się, że to taki trochę mit. O ile pamiętam, w trakcie pandemii, kiedy byliśmy bardzo mocno ograniczeni, to WHO podniosła ten limit do 12 tysięcy kroków jako tego życiowego wskaźnika. Ale ten życiowy wskaźnik, który też jest zastępowalny inną aktywnością, na przykład to jest 350 minut innego rodzaju umiarkowanego ruszania się, umiarkowanego ćwiczenia, takiego, które powoduje, że mamy przyspieszony oddech, trudniej nam się już rozmawia i to jest ta intensywność wymagana. Ten fake trochę tak się utrwalał przez lata, te 10 tysięcy kroków dziennie uchodziło za taki uniwersalny wyznacznik zdrowego stylu życia. Tak sobie myślę w naszej rozmowie, żebyśmy teraz nie wylali dziecka z kąpielą. Umiarkowana aktywność lepsza jest niż brak ruchu. Tak, ja bym też przestrzegał przed takim jednoznacznym określeniem tego zalecenia jako fake. Po prostu jest to zalecenie, które może być interpretowane opacznie, tak? Sprawa załatwiona, jeżeli podreptałem ileś tam tysięcy kroków po moim pokoju i tyle. To jest bardziej złożony problem rzeczywiście. Warto znaleźć jednak też taką swoją pasję sportową, aktywnościową. Zawsze przyjemnie nam będzie mieć tę aktywność zaliczoną w sytuacji, kiedy, nie wiem, jeździmy na rowerze, pływamy, chodzimy, biegamy, truchtamy. Pomyślmy sobie o tym, żeby to też było takie ćwiczenie dobre dla naszej głowy, żeby to nie było takie dobijanie cyferek, tylko żeby znaleźć fajną przestrzeń, która dobrze naładuje nasze baterie. Z jednej strony rozładuje trochę energii, a z drugiej strony rzeczywiście naładuje. To jest cały ten paradoks wysiłku fizycznego. Też chyba nie powinniśmy być zakładnikami zegarków, opasek czy aplikacji fitness. No nie ma co się martwić, kiedy dzienny cel przejścia określonej liczby kroków, ten 7, 8 czy 10 tysięcy nie zostanie zrealizowany. Patrzmy na pewną średnią tygodniową. Na to jest najlepiej patrzeć też i nie ma sensu, jeżeli brakuje nam 1000 kroków, dobijać ich przed północą kosztem dobrego snu czy wypoczynku. Nie trzeba do tego skomplikowanego sprzętu, wystarczy mieć wygodne buty i trochę wyobraźni, jak się ubrać. No i można chodzić praktycznie z każdym. No a poza tym jeszcze jest w polskim języku takie fajne powiedzenie, no czy będziesz ze mną chodzić? No, fajne, no. Naszym gościem jest Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym. Bardzo dziękuję za podzielenie się z nami wiedzą i doświadczeniem na ten temat. Dziękuję bardzo. I jednocześnie zachęcamy Państwa do wysłuchania dalszej części naszej rozmowy w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Podcasty polskieradio.pl, tam więcej o chodzeniu, a w audycji porannej rozmawiamy dziś o tym, co można skrócić, bo dziś doba krótsza, o 1,3 milisekundy. W kwestii tego, co moglibyśmy zrobić, jak mamy dzień krótszy, to moglibyśmy mniej pędzić i mniej pracować, a bez względu na to, czy mielibyśmy pójść na siłownię, czy czytać książkę, czy robić cokolwiek, to ważne, żebyśmy ten czas poświęcili na zrobienie czegoś po prostu dla siebie. To pierwsza z mów motywacyjnych, a teraz jeszcze druga. Chciałbym powiedzieć, że ja bym od niczego nie odpuszczał, tylko bardziej bym się uwijał. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce, mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysokie jak pal. A ja bardzo, tak, bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć w ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja chcę tego końca, ja chcę, byś smucił się.